Za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.20 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Majątek Zbigniewa Ziobry zabezpieczony przez prokuraturę. Chodzi o nieruchomości i rachunek bankowy. Dwuletni chłopiec, który wpadł do basenu i był kwadrans pod wodą na święta, może wrócić do domu. Za chwilę o tym, jak ratowali go śląscy lekarze. Ten projekt ma priorytet. Posłowie zajmują się dofinansowaniem NFZ-u na kwotę 3,5 miliarda złotych. Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Obejmuje obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym, informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowek. Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych sądowych orzeczeń o charakterze majątkowym, na przykład grzywny, obowiązku naprawienia szkody, zwrotu uzyskanej korzyści. Zabezpieczenie ma również uniemożliwić podejrzanemu ukrycie lub wyzbycie się w innej formie posiadanego majątku. Prokuratura chce postawić posłowi PiSu 26 zarzutów. Tydzień temu Zbigniew Ziobro przekazywał, że przebywa w Budapeszcie. Nie zadeklarował jednoznacznie ani, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani, że wróci do Polski. Walka o jego życie trwała prawie 3 tygodnie. Dwulatek z Jastrzębia Zdroju, który na początku listopada wpadł do przydomowego basenu i przebywał pod wodą około 15 minut, czuje się bardzo dobrze. Do zdrowia pomagali chłopcu wrócić lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Więcej Agnieszka Loch. W momencie znalezienia chłopczyk był w stanie śmierci klinicznej. Dziecko trafiło do nas w głębokiej hipotermii, a temperatura jego ciała wynosiła 25 stopni, mówi zastępca kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dr Paweł Wieczorek. Chłopca ogrzewano, robiono wszystko, by zapobiec powikłaniom w zakresie ośrodkowego układu nerwowego związanym z długotrwałym niedotlenieniem i skrajnie złymi wynikami badań laboratoryjnych. Wyniki pomiarów praktycznie poza skalą urządzenia. Jak powiedziała specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dr Maria Dams, chłopiec funkcjonuje normalnie. Ogląda bajki, jest z nami w kontakcie, sam oddycha, sam zachowuje wszystkie parametry życiowe. Uśmiecha się. Chłopczyk dziś jeszcze przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale już jutro trafi na oddział pediatrii. Zdaniem medyków jest szansa, że święta dwulatek spędzi w domu. 3,5 miliarda złotych trafi z funduszu medycznego do budżetu NFZ-u, ale wcześniej muszą to zatwierdzić posłowie. Zajmują się właśnie zmianami w ustawie, które wczoraj przyjął rząd. Projekt jest traktowany priorytetowo. Sylwia Białek. Rządowi zależy na czasie, chodzi bowiem o ratowanie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy mieć utrzymaną ciągłość świadczeń, są pieniądze w funduszu medycznym. Tłumaczył minister Adam Szłapka. Opozycja plany rządu jednak krytykuje, bo jak twierdzi Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, to jedynie doraźne działania. Przesypywanie tych pieniędzy, no można powiedzieć, z pustego w próżne, do niczego dobrego nie doprowadzi. Prezydent proponuje zorganizowanie szczytu medycznego w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej w szczere intencje Karola Nawrockiego jednak nie wierzy. Prezydent nie ma dobrych intencji, widzę po tych jego działaniach, po wetach, więc prezydent ma jeden cel, powrót PiSu do władzy. I tak należy patrzeć na prezydenta i jego działania. Nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej w połowie grudnia, by Narodowy Fundusz Zdrowia miał z czego zapłacić za nadwykonania w pediatrii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosjanie od dawna nie płacą za użytkowanie willi, w której mieści się rosyjski konsulat, informują władze Gdańska. Jak zaznaczają, starają się odzyskać dług, ale bezskutecznie mimo prawomocnego wyroku. Zgodnie z decyzją MSZ-u do północy 23 grudnia rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski, przypomina rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Do godziny 24, 23 grudnia placówka musi być zamknięta, a jej pracownicy poza terytorium Rzeczpospolitej. Jak zareagowała Rosja? Czy zapowiedziała jakieś odwagi? Nie wpłynęło nic do nas jeszcze formalnie, ale możemy spodziewać się, że nie pozostanie tutaj dłużna w swojej odpowiedzi, ale nic formalnie do nas nie wpłynęło. Wycofanie zgody na działanie ostatniego rosyjskiego konsulatu to reakcja polskich władz na ostatnie akty dywersji. Nie będzie można kłaść plecaka na siedzeniu czy leżeć na kilku miejscach. Warszawa przyjęła nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej. Lista zabronionych zachowań w autobusach, tramwajach czy metrze będzie rozszerzona. Ma to rozwiązać problem osób pod wpływem, które wykorzystują komunikację jako sypialnię. Radny Paweł Loch z Koalicji Obywatelskiej jest jednak sceptyczny. Obowiązujące inne przepisy dotyczące spożycia alkoholu i reakcji interwencji Straży Miejskiej myślę, że dużo bardziej są skuteczne, bo nie wiem w jaki sposób chociażby taki zakaz miałby być realizowany i przez kogo tego typu zakaz jest troszeczkę zbyt restrykcyjny. Zakaz zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Już wszystko wiadomo, wszystko jasne. W Curychu odbyło się losowanie o mundial, który w przyszłym roku zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja Polski powalczy w półfinale baraży z Albanią. Ten mecz u siebie i w ewentualnym finale na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja. Ale na początek Albania, z którą w ostatnich latach mierzyliśmy się często. Co o losowaniu piszą i mówią w albańskich mediach? Szef albańskiego związku piłkarskiego Armand Duka mówi, że wolałby wylosować Słowaków, ale podkreśla niewielkie różnice między drużynami w tej fazie. Portal albańskiej telewizji publicznej pisze, że Polska to dobrze znany rywal, a ostatni mecz drużyn zakończył się zwycięstwem Albańczyków. Dla trenera Silvinio będzie to również sentymentalny mecz. Dwa lata temu w roli selekcjonera zadebiutował właśnie w spotkaniu z Polską. Wówczas Albania przegrała, ale w rewanżu pokonała Polskę 2-0. Teraz Silvinio uspokaja entuzjazm dziennikarzy, podkreślając, że polska reprezentacja się zmieniła, a do marca jeszcze sporo czasu. Na stronie Gazeta Tema podkreślono, że już pierwszy w historii udział Albanii w barażach to wielki sukces. Z kolei dziennikarze Szkiptarii wyliczyli, że drużyna Polski jest niemal dwa razy więcej warta od Albańczyków, co pokazuje, z jak silnym rywalem przyjdzie im się zmierzyć. Mecz Polska-Albania 26 marca. Piotr Piętka, Polskie Radio. Półfinał baraży zostanie rozegrany 26 marca, a ewentualny finał 31. Inne ścieżki półfinałowe otworzyły Włochy, Irlandia Północna oraz Walia i Bośnia, Hercegowina, Turcja i Rumunia oraz Słowacja i Kosowo, do tego Dania i Macedonia Północna oraz Czechy i Irlandia. Agata Kaczmarska zdobyła złoty medal bokserskiego Pucharu Świata w Delhi. Polka, mistrzyni świata, walczyła w kategorii olimpijskiej do 80 kg, a w finale pokonała reprezentantkę gospodarzy Poirani. Srebrny medal wywalczył Michał Jarliński, który jednak w walce finałowej w wadze do 75 kg przegrał z Uzbekiem Abudahrimowym. Brązowe medale w Indiach zdobyli Wiktoria Rogalińska, wicemistrzyni świata Aneta Rygielska i Adam Tutak. W piłce ręcznej dzisiaj ciąg dalsze emocji w Lidze Mistrzów. Po wczorajszej przegranej Industrii Kielce dzisiaj do akcji wkracza Orlen Wisła Płock. W meczu wyjazdowym zmierzy się z Duńczykami z GOG Handbold. Początek tego meczu o 18.45, a więcej o tym spotkaniu powiem w sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro w ciągu dnia ma być sporo chmur, do tego opady deszczu ze śniegiem i śniegu się pojawią, a temperatura ma wynieść w najcieplejszym momencie dnia od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do plus 4 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Dziś jeszcze w audycji popołudniowej zajmiemy się zakazem wożenia toreb i plecaków na siedzeniach komunikacji miejskiej. Uważnie na miejsce spoczynku bagażu zwracał uwagę dzisiaj Paweł Turski. Dobry, przyłapałem na gorącym uczynku, tak, ale... Ciężkie bardzo. Nie zmieści się na kolana. Co Państwo na taki zakaz? 2 2 7 3 czekam na komentarze w tej sprawie, a ciągle dzwonią też Państwo w sprawie zniechęcania do nikotyny. Więc powinno się częściej mówić o tym, że nikotyna i w ogóle papierosy mają siecią związków rakotwórczych, amoniak używany do czyszczenia urządzeń sanitarnych, tylianek używany do trucia szczurów, formaldehyd używany do konserwowania zdechłych żab. To tylko część tych składników. Powinno się częściej też pokazywać osoby w

jest to trudniejsza rzecz moim zdaniem, ponieważ tak na dobrą sprawę nie mamy do tego wpływu, czy młodzież ma saszetkę, używa w tym momencie, czy nie. Ja uczę w szkole i wiem, że bardzo dużo uczniów tego używa. To taka trochę droga donikąd. A papierosy znowu stają się modne. A może mają państwo jakieś sposoby i pomysły na zniechęcanie młodych do palenia czy używania tych woreczków nikotynowych? Dwie dwójki, siedem trójek. 31 lat temu w całej Polsce w szkołach, na ulicach i przychodniach zawisł plakat z hasłem, które każdy pewnie dokończy sobie w myślach, że papierosy są do... Wszyscy wiemy, co było dalej. Bo to było jedno z najmocniejszych i najodważniejszych antynikotynowych haseł lat 90. Szokujące właściwie. Hasło bez obrazu jednak nie zostawałoby tak w głowie i on grał tam pierwsze skrzypce. Dzisiaj ten kultowy plakat Andrzeja Pongowskiego dostaje drugie życie. Artysta przygotował jego współczesną odsłonę. Papierosa zastąpił e-papieros. Z Andrzejem Pongowskim i z młodzieżą rozmawiała Karolina Gonet. Czy pana zdaniem dalej tego typu plakat robi takie samo wrażenie, jak robił w 94 roku? Mam świadomość, że na pewno nie, oczywiście, że nie, ale przekonałem się po rozmowach, bo ja naprawdę nad tym długo pracowałem i rozmawiałem z wieloma ludźmi, i z młodymi, i z ludźmi, którzy wtedy te plakaty bronili gdzieś tam w szkołach, w toaletach, i z ludźmi, którzy znają te plakaty, że one są tak znane, a szczególnie ten z chłopcem, że jeżeli wprowadzimy do nich jakąś zmianę, to zwróci uwagę. Reszta jest po stronie ministerstwa. Próbowaliście rzucić palenie? No, ja próbowałam, ale nie skończyło się to najlepiej. Ciężko rzucić? Tak, no po prostu lubię palić. Moim celem było to, żeby jednak młodym ludziom powiedzieć, że szkoda młodości, szkoda zdrowia, dlatego, żeby po wielu latach obudzić się za przeproszeniem w temacie jesteśmy z ręką w nocniku i powiedzenie sobie, kurczę, ja teraz nie mogę jeździć na rowerze, nie mogę wejść na górę, bo wtedy paliłem, bo mam zniszczone płuca, bo mam słabą kondycję. Co się właściwie zmieniło? Te zmiany są tak naprawdę stylistyczne. Przed hasłem papierosy są do dupy pojawiła się literka E i zamiast klasycznego papierosa, który był tam, gdzie był, jest e-papieros, ale e-papieros nie jako ten taki trzymany w ręku z zapachami, z jakimiś takimi rzeczami, który też jest bardzo popularny. Papieros gadżet, kolorowy, fajny, dziewczynka ma różowy, on jest zabawny. Natomiast myślę, że jest potężny dysonans ilustracyjny i estetyczny w zestawieniu tych dwóch elementów. Ja wiem, że to jest złe, ale jest to fajne, nie mam żadnych jeszcze konsekwencji zdrowotnych, pewnie dopiero jak się ma, to wtedy zaczyna się o tym myśleć, więc ja nigdy nie próbowałem rzucić, mi jest, w sensie wiem, że to jest złe, no ale mi jest z tym dobrze. To było dla młodzieży wtedy najgorsze, że po prostu słyszeli taki tekst, no wyglądasz jak dupa, no. Wkładanie sobie do ust jakichś elektronicznych urządzeń niesprawdzonych, tutaj jest sytuacja jeszcze bardziej mocna, że to może jest fajne, może to jest takie właśnie modne. Znam młodych ludzi, którzy mają 30 lat i są przerażeni tym, co im się dzieje. Cały czas słyszę tak, gdybym ja wiedział, nie? Więc tutaj ta kampania jest powiedziana po to, żebyście wiedzieli. Może państwo mają jakieś swoje przemyślenia na temat niepalenia? Dwie dwójki, siedem trójek. U mnie wystarczyło, że 13-letni syn poprosił, żebym nie palił, przestałem palić. Jeśli chodzi o młodzież, to wydaje mi się, że trzeba było to jakoś tak wymyślić, żeby wprowadzić po prostu modę. Modne nie palić, modnie zdrowo się odżywiać, tak jak teraz modnie dbać o siebie. I może to byłoby bardzo skuteczne. To jest pomysł pana Jacka. Ja pytam państwa, jak tę modę na niepalenie wprowadzić. Dwie dwójki, siedem trójek. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom. Dwie dwójki, siedem trójek, to jak to jest z tym niepaleniem? Ja tak zapytam żartobliwie tych Polaków, którzy palą papierosy. Co wybierasz? $1 milion czy palenie papierosy? I wtedy byśmy zobaczyli wolnych palaczy. Dwie dwójki, siedem trójek. Minut po godzinie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym pomówimy teraz o tej zagranicznej reakcji na akty dywersji na polskiej kolei i tym, jak Unia Europejska będzie przeciwstawiać Rosji. O tym wszystkim Beata Płomecka, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy głosy wsparcia z całej Unii? Tak, tak. Tak wynika z dzisiejszej debaty unijnych ministrów spraw zagranicznych. Tę sprawę poruszył szef polskiej dyplomacji, ale jeszcze przed spotkaniem, czy minister francuski, czy szefowa szwedzkiej dyplomacji mówili, że Polsce należy się wsparcie w jej działaniach, przeciwdziałaniu atakom hybrydowym ze strony Rosji, no a później już po spotkaniu szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski mówił tak. Generalne poparcie, wyrazy solidarności, zresztą wyrażone także w mediach społecznościowych, silne wsparcie i też przyjęcie do wiadomości, że Rosja eskaluje swoje działania hybrydowe. Tu oczywiście kanałami służb jest pełna informacja z sojusznikami, tak abyśmy mogli skuteczniej przeciwdziałać terroryzmowi państwowemu. Rosja zaczyna być bezczelna i zuchwała, tak mówiła na konferencji prasowej kilkanaście minut temu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i podkreślała, że jest wiele sposobów, żeby odpowiedzieć na te działania Rosji. No oczywiście kolejne sankcje, bo to byłaby kolejna presja na Rosję. Jakie sankcje? Polska mówi, i dzisiaj to powtórzył minister Sikorski, że należałoby chociażby ograniczyć możliwości poruszania się po strefie Schengen rosyjskim dyplomatom. Ja tylko powiem, że miesiąc temu przyjęty został 19 pakiet sankcji. Tam jest lekkie ograniczenie dla rosyjskich dyplomatów, to znaczy 24 godziny przed wyjazdem ze kraju, w którym dani dyplomaci mają akredytację i przed wyjazdem do innego unijnego kraju, muszą po prostu o tym poinformować. Polska uważa, że powinni występować o zgodę na taki wjazd, bo wtedy będą ściślej kontrolowani. Kolejny pomysł, no to sankcje na flotę cieni, to znaczy silniejsze uderzenie w tę flotę cieni, to jest ta flota, która transportuje rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe restrykcje. To są też stare okręty, zdezelowane, one pływają po Bałtyku, które jest morzem płytkim, stanowią zagrożenie, bo nie tylko dla środowiska, ale też przecież niszczą kable podmorskie. Zapytałam ministra, co jeszcze można zrobić, skoro już ponad 500 okrętów jest wpisanych na czarną unijną listę i szef polskiej dyplomacji mówił tak. Trzeba zsynchronizować tak, aby każdy statek, który jest na liście unijnej, czy brytyjskiej, czy amerykańskiej, był też na pozostałych listach, bo to jest skuteczne. Po drugie, musimy też zintensyfikować reżim weryfikacyjny, to znaczy, czy te statki spełniają jakiekolwiek kryteria techniczne i czy mają ubezpieczenie, z którego można by pobierać jakieś odszkodowania. Znacząca

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 17.30, w studiu Trójki Monika Suszek i goście. Puls Trójki. Czy to jest koniec wojny na Ukrainie, czy może jej największa klęska? Pojawiły się doniesienia medialne, że administracja Donalda Trumpa opracowała 28-punktowy plan pokojowy. Plan pokojowy, który zakłada m.in. zamrożenie linii frontu, oddanie Rosji całego Donbasu, części Zaporoża, czy także redukcję ukraińskiej armii, czy rezygnację Kijowa z NATO. Na zawsze. Ani Waszyngton, ani Moskwa oficjalnie nie potwierdziły tego planu, ale dziś cały świat o tym planie rozmawia i my również będziemy o tym rozmawiać. Witam w studiu amerykanistkę Magdalenę Górnicką-Partykę, autorkę podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami również pan Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my wiemy, czego nie wiemy o planie pokojowym do tej pory? Może od pani Magdaleny zacznijmy, od tej strony amerykańskiej. Myślę, że to jest taki plan widmo. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Nawet sam Stephen Miller, bliski doradca Donalda Trumpa, powiedział, że jeszcze nie ma właściwie o czym mówić, bo nic nie zostało ogłoszone. To jest takie typowe działanie amerykańskiego prezydenta i jego nowego rodzaju sprawowania dyplomacji. Zakulisowo, nieoficjalnie, przez kontrolowane przecieki. Oczywiście odwraca to uwagę od sprawy Epsteina, która dla Donalda Trumpa nie jest na rękę, więc odwrócenie uwagi, skierowanie światu reflektorów na sprawy międzynarodowe dobrze by mu zrobiło, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe czy polityczne. Natomiast nic na ten temat jeszcze nie wiadomo. Donald Trump w międzyczasie zdążył powiedzieć, że jest zawiedziony Władimirem Putinem, co z takiego punktu widzenia osoby, która już się niemal dogadała z rosyjskim dyktatorem, jest trochę dziwne, bo Donald Trump zwykle mówi to, co myśli. Więc wygląda na to, że jeszcze ten plan nie jest dogadany, nie jest do końca ustalony. Pamiętajmy, że jak mówi sam Donald Trump, do tanga trzeba dwojga, więc Ukraina musi jednak zgodzić na te proponowane warunki. Dobrze, to jeszcze do tej kwestii ukraińskiej, amerykańskiej powrócimy, zwłaszcza, że też przybywa tam delegacja generałów na Ukrainie. No to zwróćmy się teraz od strony wschodniej. Czy to jest plan pokojowy? To, co my wiemy, te szczątkowe informacje, to, co my wiemy, czy to jest plan pokojowy, czy może jest to takie ultimatum, które właściwie powtarza to, co Kreml chciał w 2022 roku, w 2025 roku. Jak odczytywać to, co my wiemy, chociażby oddanie Donbasu, chociażby rozbrojenie armii ukraińskiej? Tak jak słusznie pani zauważyła, to jest pewna wariacja tego, co już, o czym była mowa w 2022 roku w Stambule, czyli takie pewne warunki kapitulacyjne dla Ukrainy. Wydaje mi się, że to ten w ogóle przeciek, on wyszedł ze strony Rosjan, co zresztą nieopatrznie o tym stoi w wpisie na Twitterze, który miał być chyba wiadomością prywatną, Steve Witkow, który ma być głównym architektem tego planu, wspólnie właśnie z Kirillem Dmitriewem ze strony rosyjskiej. On zauważył, że to prawdopodobnie czyli Kirill, prawdopodobnie on ten plan do mediów jakoś przedostał. Te warunki są, to jest totalne no-go dla Ukrainy. Nie ma opcji, żeby nawet w obecnej osłabionej sytuacji politycznej i Wołodymyra Zełenskiego, kryzysu korupcyjnego, i który wydaje się, że pewną słabość możliwe, że zauważyli niektórzy gracze na arenie międzynarodowej, nawet w takiej sytuacji Ukraińcy nie są skłonni przyjąć takiej kapitulacji i oddać terytoriów, których wciąż kontrolują i na których nie ma Rosjan. No właśnie, bo pan powiedział ciekawą kwestię. Na ile prezydent Wołodymyr Zełenski jest pod presją? Pan powiedział właśnie o tym skandalu korupcyjnym, bardzo ogromnym. Przecież mamy też rosyjską ofensywę na Potworsk. Pokrowsk. Zatem no, Ukraina staje pod takim, pod taką ścianą, bo nie wiadomo, co może być dalej. Czy to jest takie specjalne zagranie, że właśnie teraz te informacje dotarły też do mediów? Myślę, że Ukraina jest pod presją oczywiście i to może być pewna próba zbadania tego, czy w tej ciężkiej sytuacji w polityce wewnętrznej, ale również pewnej możliwe utraty zaufania wśród partnerów międzynarodowych, jak będzie tą sytuację rozgrywał Zełenski. Czy on będzie bardziej skłonny na przyjęcie takich czy na przykład ta sytuacja go osłabiła, ten skandal korupcyjny, tak, też na arenie międzynarodowej. Zdecydowanie, właśnie. Ale to mimo wszystko nie znaczy, że on będzie skłonny przyjąć takie warunki, bo to jest de facto kapitulacja Ukrainy. Bo te warunki w ogóle nie są do spełnienia, do przyjęcia. Nie. Od strony ukraińskiej, jeżeli mielibyśmy to oceniać. Oczywiście, ponieważ społeczeństwo w żaden sposób by tego nie przyjęło. Bo to byłoby wielki kryzys, znacznie większy niż obecna sytuacja z korupcją, jest mimo wszystko do rozwiązania. Jakieś mogą być pewne środki podjęte i Zełenski może jakoś nawigować ten kryzys, ale oddanie bez walki części terytorium, czy utrata suwerenności de facto, to jest nie do przyjęcia dla ukraińskiego społeczeństwa i to byłoby polityczne samobójstwo Zełenskiego. Powróćmy do tego, co dzieje się na Ukrainie obecnie. Delegacja generałów przybyła do Ukrainy. No, oficjalnie oni też mają rozpoznać sytuację, jaka jest na froncie. Mają też rozmawiać o broni, o dronach. Dlaczego właściwie ta delegacja jest teraz? Jest tam również taki przedstawiciel, sekretarz armii ukraińskiej. Bardzo ważna postać. No, zdaje się, że nie bez powodu oni tam przyjechali. Oni przyjechali po to, żeby wybadać, jak bardzo mogą Ukraińców naciskać, na jakie ustępstwo Ukraińcy faktycznie będą w stanie się zgodzić. Wydaje się, że ten 28 punktów to jest taki plan maksimum, czy to, czego Rosjanie chcieliby osiągnąć. Wiadomo, że Ukraińcy się nie zgodzą na większość z tych rzeczy, natomiast ta delegacja ma wybadać, na co Ukraińcy są w stanie się zgodzić, bo jak sam napisał Marco Rubio w serwisie X na Twitterze, że pokój wymaga ustępstw obu stron, że obie strony muszą pójść na ustępstwa, na które nawet nie chcą pójść. No i ta delegacja musi wybadać, jakie to są te ustępstwa, na które ewentualnie Ukraina może się zgodzić, no bo bez tego właściwie sprawa nie ruszy do przodu. I to jest taka wizyta trochę zbadająca sprawę, ale trochę sprawdzająca, jakie środki nacisku stosowane przez Amerykanów, jak bardzo będą skuteczne i do jakich ustępstw doprowadzą. A jeżeli chodzi na przykład nawet o te przecieki, czy jest realne, aby kongres, nawet taki republikański, żeby on zgodził się na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, no ale bez NATO? To jest w ogóle strasznie dziwna sytuacja i widać, że chyba ten plan pokojowy to deweloper pisał bardziej niż dyplomata, bo tam było bardzo, bardzo wiele nieścisłości. Na przykład ograniczenie ukraińskiej armii, a jednocześnie mają być gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo jeśli ukraińska armia nie będzie się mogła bronić, no to kto przyjdzie Ukrainie z pomocą? No Stany Zjednoczone, i to jest taki jakby sposób na to, żeby Stany Zjednoczone były wciągnięte w wojnę po stronie Ukrainy. Inna kwestia jakaś taka absurdalna w tej propozycji to była taka, że cały świat ma uznać de jure, czyli tak trwale międzynarodowo, to, że Krym i Donbas będą częścią Rosji, a Ukraina może to uznać de facto, czyli tak naprawdę tymczasowo i nie na zawsze. Więc to też jest jakby trochę pomieszanie pojęć i widać, że nie zajmowali się tworzeniem tego planu osoby, które znają się na prawie międzynarodowym, czy mają cokolwiek wspólnego z dyplomacją. Więc to jest takie bardziej lista życzeń Rosji, przyjęta pozytywnie przez Steve'a Witkoffa, który już kilkakrotnie pokazał, że przyjmuje wszystko to, co mówi mu Kreml i powtarza kremlowską propagandę bez takiego filtra, czy bez znajomości historii, czy zasad prowadzenia sowieckiej dyplomacji, bo to jest tak naprawdę sowiecka dyplomacja. No właśnie, bo ten dokument, o którym my mówimy, ten 28-punktowy, był przygotowywany w ramach rozmów prowadzących między właśnie Steve'em Witkoffem, między Dmitrijewem. Nie było tam Kelloga, który jest bardzo proukraiński. Co to też świadczy o tym, o nawet opracowaniu takiego dokumentu? To jest walka wpływów, walka frakcji, powiedziałabym koterii nawet wokół Donalda Trumpa, czyli kto z jego doradców wpływa aktualnie na politykę prezydenta. I był taki moment, kiedy Witkow był odsunięty, kiedy Donald Trump powiedział, że nie będzie szczytu w Budapeszcie, wtedy bardziej na niego wpływał Marco Rubio, który no, nie dogadał się z Ławrowem i chciał oszczędzić Donaldowi Trumpowi kolejnej kompromitacji na arenie międzynarodowej, że Putin sprawił, że amerykański prezydent wyjdzie na głupka. No to wtedy Rubio był tym prowadzącym, tym lidującym tę politykę zagraniczną wobec Rosji. Natomiast teraz widać, że ponieważ nic się nie zadziało, no to Witkow znowu wysunął się na prowadzenie, a pamiętajmy, że Steve Witkow ma takie bardzo łagodne podejście do Rosji, bardzo traktuje Rosję w takich kategoriach gospodarczych, no i bardzo jest łasy na to, co obiecują mu Rosjanie, czyli benefity dla Stanów Zjednoczonych, te miliardowe korzyści, które mogą Amerykanie uzyskać po tym, jak przywrócone zostaną pełne relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. My mówimy tutaj o wielkiej polityce, ale właśnie sprawa dotyczy ludzi i to milionów ludzi i przyszłości Ukrainy. My wiemy, jak medialnie jest to komentowane, ale jak jest to komentowane w Ukrainie, której to najbardziej dotyczy? Ten 28-punktowy plan pokojowy, który jest takim planem trochę widmo, trochę nie. Czy tam się to pojawiało, takie dyskusje? Oczywiście te doniesienia medialne są komentowane, są szeroko dyskutowane przez Ukraińców. Wydaje mi się, że nawet że Ukraińcy już trochę doświadczeni poprzednimi negocjacjami, rozmowami i tym, co się pojawiało w mediach, trochę zachowawczo podchodzą, czekają de facto na jakiś prawdziwy, oficjalny komentarz, na jakieś wypowiedzi medialne już przedstawicieli amerykańskiej administracji i jakąś ofertę na stole, ponieważ był przedstawiciel sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umiarow niedawno, rozmawiał właśnie z Witkowem w Miami, ale to był bardziej taki briefing, który opowiadał trochę o tym planie. Miały być rozmowy wczoraj Witkowa z Zełenskim w Turcji, zostały odwołane właśnie z powodu tego, że prawdopodobnie nie było jeszcze o czym do końca rozmawiać. W tym momencie jest takie próba wybadania tego, co będzie dalej. Ukraińcy są świadomi tego, że mogą być przyciskani i będą szukali tutaj wsparcia europejskiego, które jakby... Też jest, prawda? To wsparcie europejskie dzisiaj było wypowiedziane. Które jest i które ma nie dopuścić do tego, żeby te warunki były ultimatum amerykańskim, żeby one były negocjowalne. No i Ukraińcy oczywiście nie oddadzą bez walki. To jest terytorium, które jest najlepiej ufortyfikowane. Aglomeracja słowiańska i kramatorska to jest warunek nie do spełnienia dla Ukraińców w tej chwili. A czy Ukraińcy czują się rozgrywani właśnie poprzez to, co się działo? No bo my tutaj też rozmawiamy o tym, że ten plan, który był omawiane między Rosją, między Stanami Zjednoczonymi, bez Europy, bez Ukrainy oczywiście. Czy to społecznie też tak jest odbierane? Oczywiście, jak się pojawiały takie negatywne jakieś propozycje dla Ukrainy, oczywiście wtedy to urzędnie się pojawia, zwłaszcza, że te komunikaty są sprzeczne de facto ze strony amerykańskiej, ponieważ ostatnie działania strony amerykańskiej to były sankcje wobec Rosniewcy i Lukoilu, było odwołanie tego spotkania szczytu w Budapeszcie między Trumpem a Putinem. Różne wypowiedzi Rubio też wskazywały na to, że ten kurs wobec Rosji może być trochę ostrzejszy, więc gdy teraz się pojawiają sprzeczne i takie bardziej faworyzujące rosyjską narrację i jej maksymalistyczne warunki, gdy się pojawiają takie wypowiedzi, Ukraińcy oczywiście są niezadowoleni, że znowu ta dynamika raczej jest negatywna, ale czekają, aż coś będzie już oficjalnie, będzie coś na papierze, będzie coś, o czym można rzeczowo porozmawiać. Można powiedzieć, że to takie gorące dni, gorące chwile przed nami? Co się będzie działo też właśnie od tej strony amerykańskiej? Zdecydowanie tak. No, dla Donalda Trumpa zakończenie wojny w Ukrainie jest takim potencjalnie wielkim sukcesem, ukoronowaniem tego jego pierwszego roku prezydentury. Wydaje mi się, że on się już spieszy, żeby to się zadziało przed 20 stycznia, że mógł powiedzieć, że zakończył już 9 wojen, chyba 9 to wojna, w ciągu roku urzędowania. Nie udało się wygrać pokojowej nagrody Nobla w tym roku, no ale wszystko, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrać w przyszłym roku, więc to jest bardzo mocno o ego Donalda Trumpa i o tym, że on faktycznie postrzega się jako prezydenta pokoju i to, że te sukcesy potencjalne w polityce zagranicznej, bo zakończenie wojny to w oczach Amerykanów oczywiście będzie sukcesem, nieważne na jakich warunkach, mają odwrócić uwagę od tego, co mu w polityce wewnętrznej nie idzie. Inflacja, drożyzna i sprawa Epsteina. To jest też ciekawe, bo jak sobie myślałam o tym planie widmo pokojowym, no to taki deal Trumpa polega na tym, że to jest przede wszystkim pragmatyka. To ma być handel terytoriami za spokój. Tu też porównywali ten plan trochę z tym planem, który jest po części realizowany z większymi lub mniejszymi sukcesami w Strefie Gazy. Czy to jest takie wzorowanie się na tym, co miało miejsce w Strefie Gazy? Właśnie Trump chciałby tak pokierować tą geopolityką? To taka trochę Gaza bis, jeśli chodzi o ten plan, no bo widać znowu, że tworzył go deweloper, który, czy właściwie dwóch deweloperów, którzy handlują takimi terytoriami jak działkami na Manhattanie i mogą sprzedawać, kupować, przenosić z jednych rąk do drugich. Więc to jest takie podejście po prostu bardzo transakcyjne, bardzo skupione na tym, żeby mieć właściwie spokój, niekoniecznie pokój i żeby ten pokój był trwały, to nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby można było odtrąbić szybki sukces. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna optyka niż patrzymy my w Europie, że zależy nam na tym, żeby ten pokój utrzymał się przez kolejne lata, żeby to był pokój sprawiedliwy i że nie można zmieniać sobie map tak, jak się chce wedle uznania i nie można kupować i sprzedawać właściwie ziemi za polityczne korzyści, czy za polityczne korzyści, czy za korzyści handlowe. Natomiast Amerykanie zupełnie inaczej na to patrzą i Donald Trump ma zupełnie inną optykę i perspektywę niż my. Ukraińcy gorąco patrzą na te gorące dni, na te gorące chwile, które nam pokazuje każda doba właściwie? Oczywiście każdy dzień wojny, każda negocjacja, rozmowy są kluczowe i decydują o przyszłości Ukrainy, więc Ukraińcy są zdeterminowani, żeby właśnie doprowadzić do sprawiedliwego pokoju i będą uczestniczyć we wszystkich negocjacjach i inicjatywach, jakie będzie administracja Trumpa podejmować. Zobaczymy, co te kolejne dni, kolejne chwile, kolejne godziny też przyniosą. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. I Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. 11 minut do godziny 18. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie palenia i sporo różnych pomysłów się tam pojawia. Pani Elżbieta zadzwoniła z fraszkami, ale uwaga, pierwsza jest drastyczna. Pierwsza, to kto zabije palacza, temu Pan Bóg przebacza. Tak to powiedział. On kiedyś palił, potem rzucił palenie, więc to potem to napisał. Ćma, co papierosa ćmi, podwójnie obrzydliwa mi. I trzecia, tych tylko palaczy cenił, co porzucili palenie. Fraszki Jana Staudyngera. Dla Państwa od Pani Elżbiety. A my teraz zajmiemy się komunikacją miejską, w której nadchodzą rewolucyjne zmiany. Dotkną one regulaminu. Zmiany tak naprawdę nie byłyby potrzebne, gdybyśmy się zachowywali tak, jak należy. O szczegółach wchodzący do metra refleksyjny Paweł Turski. Żeby na metro nie czekać dłużej niż 3 minuty, żeby nikt nie zajmował miejsca plecakiem czy torbą i żeby nikt nie słuchał głośno muzyki. Przyłapali mnie Państwo na głośnym myśleniu, ale może i to dobrze się składa, bo część tych moich marzeń wkrótce się ziści. Do przepisów porządkowych chcę dodać 2 punkty. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. 1. Zakazujący zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego. I 2. punkt, który mówi o zakazie leżenia w miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagaży lub innych przedmiotów. Na metro czekałem krócej niż 3 minuty, no marzenia się spełniają. Pytanie tylko, co czeka mnie w środku? Dzień dobry, przyłapałem na gorącym uczynku, tak, ale... Ciężkie bardzo, nie zbiliście się na kolana. Pani z torbą na drugim siedzeniu. Tak, ale jak tylko ktoś przyjdzie i będzie chciał usiąść, oczywiście puszczam. Sama się pytam często, czy torba... Bardzo zmęczona, jak chcę usiąść, jak ktoś siedzi z torbą. Czyli zmiana dobra. Dobra, ale nie wiadomo, czy będzie skuteczna. Problem, jak słychać, jest. Nie może więc zdziwić fakt, że zmiany regulaminu popiera nawet opozycja. Ona jest sensowna, dlatego że faktycznie często te plecaki, torby blokują miejsca potrzebne innym osobom. Piotr Mazurek, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. To jest ogromny problem, że niestety mamy epidemię ludzi w słuchawkach, z telefonami, często nie znających języka polskiego albo udających, że nie znają, którzy ignorują to, że są osoby starsze i z różnych powodów potrzebujące tego miejsca. Pytanie tylko, czy tym się powinni zajmować kontrolerzy, bo to nie mają się zajmować. Myślę, że tym się powinni jeszcze bardziej zajmować niż sprawdzeniem biletów, bo to jest społecznie bardziej potrzebne. Kontrolerzy, tyle że ci krakowscy będą już wkrótce kontrolować inny problem, występujący chociażby w tramwajach. Jest to efekt petycji jednego z mieszkańców. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK w Krakowie. Zwrócił on uwagę, że obecne zapisy w tym regulaminie nie przystają do rzeczywistości, bo obecnie obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki, ale w regulaminie jest zapis o tym, żeby nie robić tego z wykorzystaniem radioodbiorników. Wykorzystujemy dzisiaj do tego smartfony i taki właśnie zapis ma się pojawić w nowym regulaminie. Chodzi o to, żeby pasażerowie nie słuchali muzyki, nie rozmawiali z wykorzystaniem głośnika w smartfonach. No bardzo dobrze. Słyszałam od znajomych z Krakowa, że czasami tam jest problem i to duży. Tylko ja bym wolała, żeby raczej było bardziej to zliberalizowane. Liberalne, czyli obecnie obowiązujące przepisy, odejdą w zapomnienie w ciągu najbliższych tygodni. W Warszawie torby przestaną wygodnie jeździć na początku grudnia. W Krakowie muzyka ucichnie do końca roku. Z tym wożeniem toreb na siedzeniach trochę się boję efektu, w którym łamanie zasad jest pewną pokusą. Ja kiedyś rzuciłem palenie, bo stwierdziłem, że chcę zrobić coś szalonego. No i papierosy, i ludzie palą dlatego papierosy, bo firmy tytoniowe tego chcą. Reklamują papierosy w filmach. Można rzucić palenie jako coś szalonego, to pewnie torbę na siedzeniu w komunikacji miejskiej też jako coś szalonego można zrealizować. Postawić taką torbę. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough. 'Cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements?